رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم صدق الله العظيم. تارے خاموش ہے بڑی اندھیاری رات ہے، تارے خاموش ہے بڑی اندھیاری رات ہے، لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جسم دو یہ جان لوٹ لو، اے ڈاکوؤں یہ جسم دو یہ جان لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. مدینہ بھی جاتے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی. در مصطفیٰ پہ چل کر میری زیست کے عناصر، در مصطفیٰ پہ چل کر میری زیست کے عناصر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ شعر کس کی سمجھ میں آیا؟ بہرحال آپ سمجھ گئے مطلب. چلو ان کو سوال. کچھ مدنی فیس بھی تو مجھے دو نا، مدنی فیس بھی تو دے، داڑھی پوری امامہ شریف کے اوپر، مدنی لباس، ہاں تو وہاں پنجاب میں بھی ان کو اجازت، بھلے وہاں امامہ پہنے، اب مدنی لباس، مدنی حلیا، مدنی قافلہ، اچھا یہاں سے تین دن ہاتھوں ہاتھ سفر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بھائی کوئی مدنی تربیت گاہ والے موجود ہیں صاحب؟ بھائی ان کو سنبھال لیں، یہ ٹوپی بھی ان کو پیش کر دی جاتی ہے، ہاتھوں ہاتھ تین دن سفر بھی کر رہے ہیں، اس کے معنی زیست کے عناصر، میں نے زندگی کے اجزاء، عناصر، پارٹس یا جو بھی بولے وہ اعضاء، پارٹس مطلب عناصر، زندگی کے جو بھی اجزاء ہیں میرے وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ ایک بس حسن تکلم ہے، یہ حسین الفاظ ہیں شاعر نے مطلب ان کو شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے اپنے تخیل کو، بلکہ یہ بارگاہ رسالت میں اپنی تمنا کا اظہار ہے کہ کاش میں جب مدینہ پاک حاضر ہوں تو میری زندگی کے اجزاء جو ہیں، عناصر ہیں، یہ میرا ساتھ چھوڑ دیں، مجھ سے جدا ہو جائیں، یعنی میں وہیں آقا کے قدموں میں دم توڑ دوں، در مصطفیٰ پہ چل کر میری زیست کے عناصر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر میں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر میں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مسجد کے آداب سے متعلق مدنی پھول ہم چن رہے تھے، ایک مدنی پھول یہ بھی ہے، جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیں، اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں، یہ بہت احتیاط کی بات ہے، عام طور پہ لوگ ایسے ہی جوتے لے کر دونوں تلوے ملا کر اٹھا کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جوتے کے تلووں میں گندگی بھی لگی ہوتی ہے، نہ بھی ہو تو اس میں گرد غبار کچرا تو وہ مسجد میں گرتا ہے، تو اس لیے مسجد کے باہر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں پر دونوں تلووں کو جوتے چپل کے ملا کر اس طرح رگڑے تاکہ وہ گرد جو ہے وہ مسجد کے باہری حصے میں جھڑ جائے، اور پھر جوتے کو الٹے ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوں اور پھر اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں. اگر قیمتی جوتے ہوں نا تو زیادہ احتیاط سے رکھا کریں. یہ چور جو ہے نا یہ کس طرح چوری کرتے ہیں جوتے, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ جوتے چوری کر کے لے کیسے جائیں گے. ڈرے گا نہیں کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے پکڑ کے, تو کیسے لے جاتا ہے؟ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جوتا چور ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہوتی, میرا اندازہ ہے غالباً کیونکہ ان سے واسطہ تو نہیں پڑا میرا, کہ یہ لوگ جو جوتا چور ہوگا وہ آنے والے نمازیوں کی مانیٹرنگ کرے گا, ان کی نگرانی کرے گا. اب دیکھے گا کہ یار اس کے جوتے جو ہیں یہ عمدہ ہیں, تو اب یہ بس اس کے پیچھے لگے گا ترکیب سے یا نظروں سے اس کا پیچھا کرے گا. اب جب یہ جوتے رکھ کر وہی نمازی جو ہے جوتے رکھ کر آگے بڑھ جائے گا, تو اب جس کے جوتے تھے وہ تو آگے بڑھ چکا, بھلے ہزاروں آدمی آ رہے کس کو کیا پتا کس کے جوتے. تو جب آپ آگے بڑھ چکے جوتے رکھ کر اس نے ترکیب سے اندر پہنچنا ہے اور جوتے اٹھا لینے, کس کو کیا پتا کہ یہ چوری کر, وہ جوتے لے کے چلا جائے گا ہزاروں کے بیچ میں چلا جائے گا. اچھا اب آپ کے قیمتی جوتے اس طرح چوری ہو گئے تو آپ کو افسوس بھی ہوگا, اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ہر شہر میں مخصوص بازار ہوتے ہیں جہاں یہ چوری کا مال بکتا ہے. آپ فوراً اس بازار کا رخ کریں, اگر آپ کے جوتے زیادہ قیمتی ہیں تو اس بازار میں بازار کا رخ کریں, کیونکہ یہ زیادہ دیر یہ روکتے نہیں ہیں ان چیزوں کو, یہ فوراً جا کے بیچ دیتے ہیں. یہ بہت چھوٹے چور ہوتے ہیں, جوتا چور چھوٹا چور ہوتا ہے, مرغی چور جوتا چور, اس کو ہماری زبان میں چیبڑ چور بولتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں. تو یہ آپ وہاں بازار میں پہنچے تو یہ کہیں بیچ رہا ہوگا یا آپ دیر سے ہوگا, تو یہ جوتے دوسرے جو خریدتے ہیں چوری کا مال وہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اگر الجھ پڑے کہ یہ میرے جوتے ہیں تو وہ دیں گے تو نہیں آپ کو, تو اس لیے وہ شرافت سے بس آپ وہ کم دام میں اس کے جوتے خرید لیں, یہی صورت اس کی. اس طرح اپنے جوتے چھڑا کر آپ یہی سمجھ میں آتا کہ لا سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ آپ کے جوتے ہیں, ورنہ دوسرے کے جوتے چوری کے نہیں خرید سکتے. ہاں یہ بتا دیں کہ آپ چور بازار میں جاؤ اور وہ جس کی اچھی چیزیں چورا کے لائیں آپ آدھے دام میں یا پانی کے دام میں اٹھا کے لیں, آپ کے جوتے ہیں اس لیے کہ کچھ پیسے سمجھو کہ وہ اپنا حق چھڑانے میں چلے گئے, کہ آپ کا جائز حق ہے آپ کی چیز, تو صرف اپنی چیز چھڑانے کے لیے یہ ترکیب ہو سکتی. یہ سبحان اللہ بڑے زور سے کہا آپ نے, پھر ابھی ٹھنڈے ہو گئے, شاید پیسوں کا نام پڑا اس لیے ٹھنڈے ہو گئے. یہ سمجھو گے کوئی میں روحانی طریقہ بتاؤں گا کہ آنکھیں بند کر کے یوں پڑھو تو جوتا چور مسترب ہو کر ہاتھ باندھ کر آپ کو پیش کر دے گا. شاید آپ یہ سمجھو گے میں کوئی نسخہ بتاؤں گا. حضور اگر کوئی جوتے ہمارے چرا کر لے جائے تو کیا ہمارے رکھے ہوئے دوسرے جوتے ہم پہن کر جا سکتے ہیں گھر پر؟ سوال ہی نہیں. کسی نے آپ کے جوتے چرا لیے تو اب آپ چور کیوں بننے لگے, یا آپ کو چوری کی اجازت کیسے ملے گی؟ پھر آپ چور بن جائیں گے اور آپ تو پکڑے بھی جائیں گے, اس لیے وہ تو فنکار ہوتا ہے, وہاں تو نہیں آتا آسانی سے, کیونکہ اس نے تو آپ کی مانیٹرنگ کی نا, آپ جوتے رکھ کر گئے اور آپ غافل ہوئے یا آپ شاغل ہوئے عبادت میں, تب اس نے چوری کی ہے نا. اور اب یہ کہ آپ دوسرے کے اٹھے وہ بھی اتفاق سے اپنے جوتے لینے آ رہا ہو تو پیچھے سے آپ کو پکڑ لے گا, پھر آپ کی ایک بھی نہیں سنے گا اگر اس کے عمدہ جوتے ہوئے تو لگائے گا, تو بڑی رسوائی ہوگی. تو ایسی بھول کرنا بھی مت, دنیا میں بھی اس کا خطرہ ہے اور آخرت میں تو خطرہ ہے, اگر قصدن آپ کسی کا جوتا اس طرح لے جائیں گے تو بھلے آپ ننگے پاؤں جائیں کوئی حرج نہیں. اب تو چپل ہماری طرف تو بہت چوری ہوتی, ہاں اب بھی دیگر ممالک میں چوری نہیں ہوتے, کئی ممالک ایسے جس میں چپل چوری کرنے کا تصور نہیں ہے, بلکہ استنجا خانوں کے لیے بھی الگ چپل رکھتے ہیں, تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ کچھ اسٹیپل سے یا کسی اس سے اس کا کونا توڑ دیتے ہیں چپل کا, تاکہ کوئی استنجا خانے میں پہن کر بھول کر نہ چلا جائے, ویسے لے کر نہ چلا جائے پہن کر. اس لیے کہ آدمی شرمائے گا، لوگ ہنسیں گے اس پر کہ مسجد کا اٹھا لایا، شاید علامت کے لیے رکھتے اس طرح. باقی چپل قیمتی جوتے باہر پڑے ہوتے ہیں، سائڈوں میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتا. ہمارے یہاں چوری بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور چوروں کو لوگ مارتے بھی اتنا ہے کہ پھر بھی وہی چور دوبارہ پٹتا نظر آتا ہے. جہاں بکثرت چوریاں بھی، ہاں تو اتنی چوریاں ہوتی، یہاں خود ان دیوانوں کے بیچاروں کے اتنے چپل چوری ہوتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بیٹے، یہ جو اجتماع کے اختتام پر ہمارے یہاں چپل جوتوں کا ڈھیر ہوتا ہے، چھوڑ جاتے ہیں نا، یہ وہ خوددار لوگ ہوں گے بےچارے کہ جو سمجھتے ہوں گے ہمارے جوتے ادھر ادھر ہو گئے اور دوسرے کے نہیں پہنتے ہوں گے، ورنہ تو ڈھیر رہتا نہیں نا. ان کے بےچاروں کے دب جاتے ہیں وہ جوتے، یا یہ اتار کے، اب اتنا بڑا فیضان مدینہ کہ بھول جاتے ہوں گے کس حصے میں اتارے، اور جب اجتماع ختم ہوتا تو عوام کا ریلا ہوتا ہے، تو اس میں یہ غریب ان کے جوتے ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن اچھا، اس سے زیادہ جوتوں کا ڈھیر حرمین طیبین میں، مسجدین کریمین کے باہر ہوتا ہے، ہزاروں جوتے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہی کہ اتار دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہاں رکھے. تو وہاں جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ کپڑے کی تھیلی وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں چپل جوتا رکھ کر اپنے ساتھ، یا اندر میں کہیں جا کر جو تجربہ کار ہوتے ہیں نا، وہ اندر کہیں مناسب جگہ پر رکھ دیتے ہیں، واپسی میں ان کو مل جاتے ہیں، ان کے ضائع نہیں ہوتے. تو اب یہ کہ حرمین طیبین میں جو لوگ یہ اس طرح جوتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ ہوں یا فیضان مدینہ کے جوتے چپل ہوں، اگر کوئی ان کو پہن کر لے جائے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، یاد رکھیے. یہ ہے اصل لقطہ. لقطہ تو اس کا ایک تو یہ کہ اعلان کرے، اگر کسی نے اٹھایا تو اس کا اعلان کرے کہ کس کے ہیں جوتے، اس کے مالک کو تلاش ہے، کیونکہ ان کی قیمت ہوتی ہے، یہ مفت نہیں ہوتے. اب تو ایسے معمولی سے چپل بھی میرا خیال ہے 50 روپے کے ہوں گے، تو اتنی مہنگائی بڑھ گئی. باقی تو ہزار ہزار 1200 کے جوتے بھی بےچارے پہنتے ہوں گے، جن کے ادھر دب کے رہ جاتے ہوں گے. تو ان کے مالک کو تلاشے. اب واقعی اتنے ڈھیر کا مالک تلاشنا بھی ہے مشکل کام، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہی عرض کروں میں تو، کہ جس نے اٹھا لیے، نہیں اٹھاتے تو اور بات تھی، اٹھا لیا آپ نے تو اب اس کا مالک تلاش ہے، اور مالک ملنے کی امید جب نہ رہے تو اب خود فقیر ہے تو خود رکھ لے، یا دوسرے فقیر کو دے دے. فقیر سے مراد ہو بھیک مانگنے والے جو پیشاور گداگر ہوتے ہیں نا، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا، آپ نے سنے ہوئے یہ نعرے، ان کے پاس تو چھین لینا چاہیے. جو یہ میں ایک جذبات میں کہہ رہا ہوں، چھیننا مت، کہ یہ کوئی یہ فقیر تھوڑی ہوتے ہوں گے، یہ تو کاروبار ٹنڈے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے، ان کو دینا تو گناہ پر مدد کرنا، ان کے تو دینے کی اجازت نہیں ہے. سو وہ تو یہ پروفیشنل ہوتے ہیں جو 27ویں رات کو عید کو بھوپوں بجاتے ہوئے نکلتے ہیں. بہرحال طرح طرح کے فقیروں کا سلسلہ ہوتا ہے ان دنوں میں، وہ مریضوں کا بھی ان دنوں سلسلہ بڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایکس رے لے کر مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جیسے یہ ساری ڈاکٹروں کی ٹیم نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا ایکس رے چیک کریں گے، ایکس رے، ڈاکٹر کی رپورٹ، اب وہ مطلب جو ڈسٹ بین میں سے اسپتالوں سے چن کے لے آتے ہوں گے ایکس رے وغیرہ، کہیں سے اٹھا لاتے ہوں گے، وہ دکھاتے ہیں، رونی صورت بناتے ہیں، بعض تو بڑے ماسٹر ہوتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک بار میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں خود دکان دکان جا کر وہ چندہ وصول کرتا تھا. ان دنوں شروع میں تو یہ تو آپ کو پکی پکائی دی ہے، اب کھانا بھی نہ جانے تو میں کیا ہوں. تو ایک دکان پر چندے کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک لڑکا آیا، بڑی رونی صورت کر کے اس نے، وہ اب میں تو سمجھ گیا، تو میرے ساتھ بھی اسلامی بھائی تھے ایک، حالانکہ پڑھے لکھے تھے بےچارے، اس کو ریم آ گیا. میں نے بولا ڈرامہ کر رہا ہے, بولا یار ریئل ہے یار یہ, دے دینا چاہیے. تو میں نے بول دیا, میں نے کب کیا جو جملہ بولا وہ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑ یار, کسی اور کو بنانا. آپ یقین مانے ہنس پڑا, بھیک منگا جو تھا ہنس پڑا بھاگ گیا. تو یعنی یہ رمضان کے دنوں میں بہت مطلب ہے کہ اس طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں, کہ وہ انداز ایسا ہوتا لنگڑا کے چلیں گے. حالانکہ ان کو تھوڑا سا بٹن دبا تو آپ کو دوڑ میں پیچھے رکھ دیں گے, لیکن وہ چلیں گے لنگڑا کر. بس کے راستے میں, کار کے راستے میں کھڑے ہوں گے, کپڑے لے کر آپ کو وہ دیکھا, وہ گلاس پوچھتے ہیں کار کا, پھر بڑی مطلب بھولی صورت بنا کر مرد عورتوں لگے ہوتے ہیں. بس ایک مطلب یعنی کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ باہر ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا. کئی ممالک ایسے جس میں بالکل بھیک مانگنے پر پابندی, اٹھا کے بند ہی کر دیتے. ہمارے یہاں بس یہ بہت سلسلہ, لیکن خیر سچے بھی ہوتے ہوں گے, ہر ایک جھوٹا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں. لیکن جو تھوڑا بہت تجربہ کار ہوتا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. کہ ہمارے پاس تو اب تو خیر دعوت اسلامی میں تو جب میں عام ملاقاتیں میرے پاس تو ایک سے آتے تھے, کرایہ چاہیے, میں آیا تھا زیارت کے لیے آپ کی تو جیب کٹ گئی, تو پھٹی ہوئی جیب بھی دکھائے گا اپنی. جیسے اپنے کو پتا ہی نہیں کہ خود جیب پھاڑنے پر آدمی قادر نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ وہ کرایہ چاہیے تو کبھی کبھی اس طرح کرتے تھے, کھانا کھانا ہے اور یہ دو ٹائم سے بھوکا ہوں تو چل بھائی اب رحم آیا تو اس کو کسی کے ساتھ بھیجا بھائی چلو اس کو ہوٹل میں کھانا کھلا دوں, تو اس کا پتا چل جائے گا اور کتنا کھاتا ہے. یا اس کو جانا ہے سفر کرنا ہے تو اس میں ہم لوگ بعضوں کا یہ ترکیب کرتے تھے کہ کسی کا حوالہ کر دیتے تھے کہ یہ آپ کو ٹرین میں بٹھائے گا, بعضوں کا بھاگ جاتے تھے. اس کو ٹرین میں تھوڑی جانا ہوتا تھا کہ اتنا لمبا کہاں چلے گا اپنے ساتھ یہ ٹرین میں بیٹھنے کے لیے. ایک بار تو آیا تھا کہ میں لندن سے آیا ہوں اور میرا یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے فلاں ہو گیا, تو وہ کسی اور شہر سے اسلامی بھائی لے آئے, جیسی اس نے ترکیب بنائی تھی وہی سمجھے کہ کوئی مال غنیمت ہاتھ میں آیا, بہت قیمتی آدمی آیا بےچارا لندن سے آیا. میں نے اس کو بولا لندن کا پاسپورٹ دکھا, ہوتا تو دکھاتا نا. وہ اسلامی بھائی حیدرآباد سے پکڑ کے لائے تھے میرے, دیکھتے رہ گئے یار اتنی بھی عقل نہیں تم کو پاسپورٹ بولتے کہ لندن کا, لندن سے آیا ہوگا تو وہ اپنے کو بولے گا یار پیسے دو, تو اپنے کو دے گا یار. تو ڈالر شاہ اور پونڈ شاہ ہوتے ہیں لندن والے, تو ان کے پاس برسات ہوتی ہے خزانے کی, ہم کیا دیں گے اس کو. یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں بہت سارے, لیکن ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. سر یہ کیسے پتا چلے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نا کہ موقع کی مناسبت سے اس سے ترکیب کی جائے, اس کو دوا چاہیے تو ڈاکٹر کی ترکیب کی جائے. اب ایک آیا میرے پاس, میں کینسر کا مریض ہوں, میں نے کہا رپورٹیں لیا میرے پاس, تو وہ کینسر کا مریض ہوتا تو رپورٹ لاتا ہوں. ہاتھ پر وہ کپڑے کی پٹی باندھی تھی, حضرت حضرت, میں نے کہا چھوڑ, پہلے دیے تھے کچھ پیسے, میں نے دوبارہ آ گیا حضرت حضرت, میں نے کہا حضرت آپ اپنی رپورٹ لے, آپ کا ان شاء اللہ علاج کروائیں گے. پھر نہیں دکھا بےچارا, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, ورنہ آپ کو سارے لوٹ لیں گے. یہاں بھی اندر بھی لوٹے رہے ہوتے ہیں, بیگ غائب ہو جاتا ہوگا کسی کا, کسی کا شناختی کارڈ گم ہو جاتا ہوگا, کہیں آپ شناختی کارڈ نہ مانگ بیٹھو, شناختی کارڈ بھی اسی میں تھا, میرا بیگ اٹھ گیا. اب آپ رحم کھا کر اس کو دیتے ہو, میرے کپڑے بھی چلے گئے تو آپ مدنی سوٹ بھی لا کر اس کو دے دیتے ہوں گے. ایسا ہوتا ہوگا فیضان مدینہ میں, فیضان مدینہ میں ہر طبقہ آتا ہے, چور آتے ہیں, جیب کترے آتے ہیں, یہاں چونکہ اس میں بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی تعجب نہیں. وہ ڈھونڈتے ہوتے ان کا, یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم بھی تو آپ کو, ہم بھی تو کریں گے نا. حضرت مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ نہیں, اپنی ذات کے لیے سوال کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے مسجد کے سائل کو دیا تو اس کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے دے تو باہر نکل کر 70 پیسے خیرات کر دے. مثلا روپیہ دیا اس کو تو 70 روپے باہر نکل کر کفارے میں خیرات کرے کہ مسجد کے سائل کو دیا کیوں. تو اس لیے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا شاید یہ ہو کہ کیا مدرسے کے لیے چندہ کر سکتے ہیں, مسجد کے لیے سوال کر سکتے ہیں, تو کر سکتے ہیں. مسجد کے لیے مانگ سکتے ہیں, کسی مریض کے لیے دوسرا کہہ سکتا ہے, کسی کے لیے کسی دکھیارے کے لیے دوسرا کہہ سکتا ہے, جسے بعض اوقات امام اعلان کرتا ہے کہ فلاں بیچارہ دکھیارا ہے اس کے لیے کچھ مدد کر دو, تو یہ ہو سکتا ہے. سائل خود اپنے لیے سوال مسجد میں نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیجئے. گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہو جاتی ہیں. پھر فیضان مدینہ کے اندر تو وضو کے پانی کا پاؤں لے کر گیلا نہیں پہنچتا ہوگا, وہاں سے خشک ہو جاتے ہوں, لیکن ہاں مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے مسجد کا وضو خانہ جس پر آپ نے وضو کیا تو پاؤں اچھی طرح پوچھ لیں, چاہے اپنے تولیے سے پوچھ لیں, کیونکہ وہ پائدان بھی ہوتے ہیں, وہ بھیڑ کے موقع پر پانی سے لت پت ہو جاتے ہیں اور میل اس میں برسوں کا جمع ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر اس پائدان پر چلتے ہوئے یہ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ پائدان کی صفائی رکھیں. بعض مسجدوں میں دیکھیں بہت گندے ہوتے ہیں پائدان, وہ کالے کالے ہو جائے, کالی میل کی تیز چڑھ جاتی ہے, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ مسجد والوں کا قصور ہے, جو انتظامیہ ہے اس کا. اس پہ سے جب آپ چلیں گے آپ نے پاؤں دھو کر بالکل ستھرے کر لیے, کہ جب اس پائدان پر چلیں گے تو اس پائدان کا میل آپ کے تلوے میں آئے گا پاؤں کے. اب آپ رکھیں گے جب وہی میل والے مسجد کی دری پر, تو مسجد کی دری میلی ہوگی. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے وضو خانے کے قریب جو دریاں ہوتی ہیں, کہیں تو پائدان ہی نہیں ہوتا, دری پر ہی ڈائریکٹ پاؤں رکھتے ہیں, تو وہ دری بھی میلی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ بھی انتظامیہ کا قصور ہے. اپنے گھر کی چاندنیاں دریاں آدمی کتنی ستھری رکھتا ہے, اللہ کے گھر کی چیزوں کا کوئی یعنی کہ اس کو احتیاط نہیں ہوتی بعض لوگوں کو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بولو کہ ہمارے محلے کی مسجد میں تو یوں ہے کہ واقعی یعنی کہ وہ پائدان بہت گندا ہے, تو ہم پھر کیا کریں, ہمارے پاؤں پانی سے لت پت ہو کر دری میلی ہوتی ہے. تو پھر آپ یہ کریں کہ اپنے جیب میں ایک چھوٹا سا تولیہ رکھ لیں, دو تین روپیہ خرچہ کر دیں, تولیہ رکھ لیں چھوٹا سا, اور جب آپ اس پائدان سے گزر چکے ہیں, اب دری پر پاؤں رکھنے کا ٹیم ہے, تو اس تولیے سے اپنے پاؤں کے تلوے پوچھ لیں. ناپاک نہیں ہے, یہ ناپاک نہیں کہہ سکتے, ناپاک تو اس صورت میں ہوگا جبکہ یقین ہو گئی ناپاک ہے, تو میل ہے ٹھیک ہے پاک ہے یہ. تو آپ اپنے پاؤں کے تلوے اس تولیے سے پوچھ لیں, اب دری پر پاؤں رکھیں, پھر اپنا تولیہ جو وہ دھو لیا کریں. یہ صورت ایک تو سمجھ میں آتی ہے. ایک صورت شاید یہ بھی ہو کہ آپ نے وہ ٹوائلٹ پیپر دیکھے ہوں گے, وہ ٹوائلٹ پیپر سستے ہوتے, ٹیشو پیپر خوشبودار ہوتے, مہنگے ہوتے. ٹوائلٹ پیپر کے کچھ ٹکڑے جیب میں رکھ لیں اور ان سے وہ کیچڑ جو ہے پاؤں کی وہ آپ اچھی طرح پونچھ لیں, پھر ٹوائلٹ پیپر کسی طرح بھی مسجد کے باہر ڈال. میں نے حل آپ کو بتا دیا, میں حل نہ بھی بتاتا تو اللہ نے دی آپ کو سوچنے کے لیے عقل, تو اس کو استعمال فرمائیں. تو یہ حکمت بھرے مدنی پھول ہیں, یہ کتابوں میں بہت مشکل اپنے کو ملیں گے, تو آدمی تجربے سے یا سوچ سوچ کر ان باتوں کو سیکھتا ہے اور مدنی ماحول کی برکتوں سے ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حاجی صاحب یہ بابا جی پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں بار بار منہ میں لعاب یعنی تھوک آتا ہے, تو اس کو نگل لیا جائے یا نکال دیا جائے, کہ نگلنے سے کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا, یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی, نماز میں کیا فرمایا آپ نے؟ بھی لعاب آتا ہے. میں لعاب آتا یہی پوچھنا چاہتا ہوں, روزے کی حالت میں کتنا بھی لعاب منہ میں ہے اس کو نگلتے رہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح نماز میں بھی جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کو بھی نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب روزے میں لعاب زیادہ کس کو آتا ہے؟ بعض اوقات اس کو آتا ہے کہ جو وہمی طبیعت کا ہو کہ میں لعاب نگلوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ ایک بار تھوکے گا, دو بار تھوکے گا, تین بار تھوکے گا اور بس تھوکتا رہے گا, تو وہ لعاب آتا رہے گا. نفسیاتی اثر کہتے ہیں, جب وہ اس کی طرف سے لا تعلق ہو جائے گا, اپنی توجہ ہٹا دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات سحری میں کوئی غذا موافق نہیں آتی, خصوصاً وہ تیل والی غذا جسے پراٹھے کھاتے ہیں لوگ, ملائی کھاتے ہیں, یہ سب پہاڑ سے وزن دار غذائیں, پھینی, کھجلے آتے ہیں نا سحری میں, تاکہ یہ ہلکی غذا نہیں ہے, بہت بھاری غذا ہے, نقصان دہ بھی ہے صحت کے لیے اکثر. تو ایسی چیزیں کھانے سے بھی بعض اوقات اندازہ ہے کہ لعاب زیادہ آ سکتا ہے. تلا و انڈا اور ہلکے میں کچھ محسوس بھی ہوگا اس کا کہ بس وہ کچھ پانی نکلتا رہے گا. کم کھائیں گے انشاءاللہ تو صحت مند رہیں گے انشاءاللہ. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.